بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب دا باب دي بلا ترجمة دا دي وقت باب سر متعلق دي لكم ذكر باب شهود الملائكة بدرا في ملائك بدر لحاضر شيو او غيوم في بدر كي شركت كرهو نفذي باب كم مصنف رحمة الله عليه نبدر متعلق احاديث ذكر كي لك ابتلاك ويد شيو كي بمختلف ابواب كبا امام بخاري رحمة الله عليه اغا احاديث رالي كي باغي كي دبدر لجهاد ذكر راغلي يا دي لجكم ملائك راغلي داغي ذكر يا كم صحابة اكرام فذي كي شركت كره او فذي كي شامل شيو دن داغي ذكر فدی باب کې مصنف رحمت الله علیه زیات ترغه حدیث ذکر کوي چې فقہی کې د بدریانو ذکر راغلی دی و به قال حدثني خليفه ابن خياط قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال مات ابو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا انس رضی اللہ عنہ وی چه مات ابو زید ولم يترك عقبا وفات شو ابو زید رضی اللہ عنہ او نیو پریخس اولاد مقصد دا بے اولادا او میرات مرشبه وکان بدریا او دا ابو زید رضی اللہ عنہ بدری صحابیو چه دنمو قیس ابن سکن الانصاری دا در اغا صحابه اکرامونو چه دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی قرآن کریم را جمع کرو او دا دا انس رضی اللہ عنہ بجرون اکرات لو و بهی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیخ قال حدثني یحیى بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعید بن مالک الخدری رضی اللہ عنہ قدم من سفر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ د سفر نه واپس راغلی و فقدم الیه اهله لحما من لحوم الاضاحی نو پیش کړي ودلاړ واندې کړي ودل اهل دنو غوخا دا قربانی د غوخونه سفر نه چې واپس راغی نو د قربانی غوخې دله سنبال کړي و هغې ورله مخې لګې خدا هغې ورله پخ کړي و فقال نو دې صحابي وی ما انا بآکله حتى اسأل نیم ز خوړون کې دی لرا تر دې چې د دې د حکم بار کې تاسو سوال وکم ځکه په ابتدا کې د دې دین نن یو چې درې ورځې نه مخې واسو د قربانۍ و خزان سره محفوظ کین او پری بینا نو دې صحابي لدا پته نو چې آیا دا حکم په خپل حال برقرار دی کنه په دې کې نه سره غلي فانطلق الى اخيه لامه نو تل یو د خپل رور لکه د مور د طرف نه و نا تکرر و کان بدریا او بدریو قتادة بن النعمان فسأله چه قتادة بن النعمان رضي الله عنه راغنه تفوس کرو او دا بدری صحابیو نو دی وجنا مصنف رحمت الله علی دا حدیث پا دی باب کراری چه دی قتادة بن النعمان ذکر پا کراغ رجو وکان بدریا دا بدری صحابیو قتادة بن النعمان العقبی البدری دا صحابه اکرامو پا اخذل و صحابه اکرامو کنه دا احد فرض بانده دا دسترگم شهید شو و بار رو تیوا پدې مخ باندې د اثر غرا پیدا دی وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراغه ورله وې چې زما یو بیبی ده زور سره ډېر مینا او محبت ساتم نو زه یریږم چې مې په دې حالت کې وګوري چې د اثر غمه بار راوته ده نو اصله باندې هغه نخرت شروع کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې د اثر غرا واغستا او واپس په خپل ډوغل کې کې خدا نو دا چې برابر کوله څنګه چې وا بل چې راغې د خشوه پدې دوار سترګو کې هغه د ټولو نه خایسته او بهترینه نظر یې نوتلې نو دا دغه جلیل القدر صحابي دی قتاده بن النعمان رضی الله عنه فسأله ابو سعید خدری رضی الله عنه ته تپوس کړو فقال انه حدث بعدك امر النقض مغور لوی چې یقینا راغله د ستانه پس یو امر چې هغه ناقض دی د نقض معنا د ناسخ قال خدا پتوا چې د اختر غوخه د درې ورځو نه پس خوړل جایز نه دي ځان سره به درې ورځو نه خپل سوګنه سنبالي خو ستا نه رستو یو ناسخ امر راغلی دی لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام دا غسو چه دای منشو دا غینا چه دا قربانی اغا غوخی بنخری پس دنی ورزونا دا غا حکم منسوخ شوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکڑه ده نو بیار آغی ابو سعید خودری او دا غا غوخی وخوڑا و به قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه ابو اسامه جدنو حماد بن اسامه الكوفي فقال كتب تدليس قول عن هشام بن عروه عن ابيه قال قال الزبير عروه بن زبير دخل كلام انا خلقي زبير رضي الله عنه فرمائي لقيت يوم بدر عبيده بن سعيد بن العاص واذا بدر فرزبان نذ د عبیده ابن سعید ابن العاص سره ملاو شو او دمه کتلو دا مصنف رحمت الله علیه حدیث په دې باب کې ذکر کوي چې د دې واقع د وجنه زبیر رضی الله عنه د بدر پرز د دې کافر عبیده سره مخامخ شو او د بدر ذکر فکر راغله وی او هو مدجج لا یرا منه الا عیناه او دې اصله کې پټ کړه شوو دا مدججون یا صيغه د اسم مفعول سره یا صيغه د اسم فاعل صيغه د اسم فاعل شي مدجج نو معنا بداشي فاصله کې د ځان پټون کې او کو صيغه د اسم مفعول سره شنو معنا دا ده او هو مدجج د فاصله کې پټکړې شوی او ځان نه اصله کې چاته رتا وکړي وا لا یرا منه الا عیناه نختارې دې د دنه مگر صرف سترګي پاره کې صرف سترګي اختارې دې وهو يكنى يا وهو يكنى ده باب تفعيل لمجهول في غدا يا ده باب افعالنا او ده كنيوا ابو ذات الكرش ابو ذات الكرش بدل ويلك ديشو يا ابو ذات الكرش ففتحي ده كافترا او فضيرابان انتسرلا فلغت كده هر اغا حيوان لوي يا او اخاو غيا خري وغخا مخا ونور سيزونا نخري او فضي غيا بان دي غشوان كي دا غیا یو ځل تیر کی بیا د خېټې نروبه سیخلې راولي او شون پکې نو د شون وال زناور لسوي ذات الكرش هغه معدي وال حیوان او لری وال چې هغه په خوراک باندې شون کوي نو د کونیه او ابو ذات الكرش د دې خوراک د وینه چې هر وخت په خوراک باندې خپل واله نو دا کونیه ورله ملا هوا فقال انا ابو ذات الكرش ودويلو چې زه ابو ذات الكرش يم فحملت عليه بالعنزه زبير رضي الله عنه ما حمله کړو او گزار وکړو په دمان دي پني دي عنزه هغه نيزي لوي چې دا د امثانه وګدي او عام وګدني ذکی مدارین په دې کې لګندوالي درمیانه نيزي فتعنته في عينه فمات نواله مو دي پسترګ د دې کینو مړ شوی او هغه نيزه مو ول دې سترګ ته ورخه کړی وازه کده بدن نور هیڅ په مخکاری د صرف سترګ اختیاری دی قال هشام هشام چې راوی دې حدیث دی او ایته خبرت ان زبیر قال ما له خبر را کړی شوی چې زبیر رضی الله عنه وي زبیر رضی الله عنه د هشام نکړي ته عروه بلار نه وي ما له خبر را کړی شوی چې زماني کې زبیر رضی الله عنه وي لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت ما خپل خپل د باندې کې خدا ثم تمطأت تمطي دي لوي چې لاسو راکاږي دی یو شینه مطاط په عربی کې ربړ لوي شي ربړ راکاږي شي لاس په انسان وګدي او په بعض نسخو کې دا غیر ممدود راغلی صحیح خبره دا ده چې دا غیر ممدود وي تمطيت ثم تمطيت بیا می فزور دانه زر اخکد دنا فکان الجهد ان نزعتها یا فکان الجهد ان نزعتها نو کوشش دا و چې ما د دنا دانه زر ويستا وقد انثنى طرفاها او بشك دوال طرفون دي كاغ شميو فلستر دكي نيزه ورخخ شو او پدي سر تنوتا نو بیا چې ما دا نيزه دي نه رئيسته پدي سر مول خپکي خو او راخکمي ډير فزور سره مي راخته لك ربل کې سړي راکاغي نو دوبره سخت پکي ورخخ شو چې ما دا نيزه رئيسته نو دا غير سرونه او دوال طرفون كاغ شميو قال عروه عروه بن زبير وي دا غور معلق نه ده دام موصول لپاره اسناد مذکور سره مخکې کوم سند کې امام بخاری ذکر کو نو فاغ سند سره عروه رحمت الله علیه وی فساله اياه رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعطاه نو دغه نیزه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنه وغوخته نو د ورکا زماد پلان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نیزه وغوخته چې دا خډیر کارنامی والا نیزه دا دومره لوی کار دی کړه مال راکنه د نبی اسلام له ورکا فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذها هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو د دې دنیا نه رخصت شو نو دا نیزه بیا زماد پلان را واغسته ثم طلبها ابو بكر فاعطاه بيات ابو بكر رضي الله عنه خليفه شو د مسلمانانو مشر شو نو اغتن او مختن اغلي وركا فلما قبض ابو بكر سالها اياه عمر فاعطاه اياها بيات ابو بكر رضي الله عنه مفات شو نو بیا د انيزه زبير رضي الله عنه راوا غسان نو بیا چې عمر رضي الله عنه خليفه شو اغتن او مختن اغلي وركا فلما قبض عمر اخذها عمر رضي الله عنه توفات شو شهادت ولم يلاو شو نبي زبير رضي الله عنه خپل نظر واغستا ثم طلبها عثمان منه بيات عثمان رضي الله عنه اوغتها فاعطاه اياها نداني ذي اغلب ورثا فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي هر كره عثمان رضي الله عنه شهيد كره شو ندا بياود علي رضي الله عنه خاندان سرا شهدا دي چې دا اول د علي رضی الله عنه سره د هغه شهادت نوستو بیا د آل علي سره د هغه خاندان سره فطلبها عبد الله ابن الزبير نو بیا د آل علي نه عبد الله ابن الزبير او غسان فكانت عنده حتى قتل نو دا بیا د عبد الله ابن الزبير سره د خپل پلار غنيزه موجود و او د سره وتر دي چې دین شهید کړی شو د عبد الملک په حکومت کې فدري او یا هجري کې حجاج ومكه مكرمه عبد الله ابن زبير رضي الله عنه ورحمه الله عليه شهيد کو نو تراغي پوری د انیزه د سره موجود وا امام بخاري رحمت الله عليه دا حديث په دې باب کې دی وجنه ذکر کو چې زبير رضي الله عنه د کافر په دومره ناشنا طریقې سره په خپل نیزه باندې په بدر کې وجلې وو او دا دومره عجیب نیزه و چې نبی له سلام سره وا بیا د ابو بكر بياد عمر بياد عثمان بياد علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين سرا وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب شعيب بن مراد شعيب بن ابي حمزه القرشي ده كمخي جلد اول كي وضاحته شو ابن معين رحمه الله عليه بده دوباره كي من اثبت الناس في الزهري امام زهري جسم را شاگردان دي پاغي كي بولو كي دير ثابت دينه عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله عائض الله بن عبد الله الشامي جديد نبي كريم صلى الله عليه وسلم في زمانك بلا شبعه دحنين برزبان دي أو دغت صحابة إكرامنا دي كبار صحابة إكرامنا دي سماع ثابتة أو دي بشام كده أبو الدرداء رضي الله عنه فصل يعلمه اول د شام لوی عالم ابو الدرداء رضی الله عنه دا غنه رسول لوی عالم ابو ادریس خولانی ابو ادریس شامی دی وی چې ان عباده ابن الصامت رضی الله عنه وكان شهد بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني عباده ابن الصامت رضی الله عنه وی چې دا عباده ابن الصامت او شخصیت دی چې بدر لم حاضر شوی او د دې وجنه داري وایي په دې باب کې ذکر کو چې د عباده ابن ثامت ذکر راغلی او عباده ابن ثامت بدر له حاضر شوی هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بایعونی اے خلکو زما سره بیعت وکړي عباده ابن ثامت رضی الله عنه بیا په 34 هجری کې په شام کې وفات شوی بعد وی په رمله کې بعد وی په بیت المقدس کې وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جد نبي الإسلام بي بدداوي أن أبا حذيفة أبو حذيفة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ديد أغشانه شد بدر لهذه الشهود رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى مده دی وجنه دا حدیث په دی باب کې مصنف ذکر کوي چې ابو حذیفه ذکر پکې راغلی او د بدر له حاضر شوی او ابو حذیفه رضی الله عنه د دنوم محشم او بعضی نوم ذکر کړي حشیم او بعضی هاشم اکثر اهل علم وایي چې د دنوم هشام هشام ابن عتبه ابن ربیعه ابن عبد شمس دو هجرتونه کړی دي اول حبشی له هجرت کړو دای مدینه منوره له هجرت کو دواړو قبلو له مستړی ابتداء کې نبی رسول الله صلوات والسلام مدینه له هجرت وکړو نو بیت المقدس طرف لبه مخول شپارس یا ولت میاشتې راغی نو رسول بیا د تحویل القبله حکم راغی د بیت المقدس نه بیت الله له حکم شو نو دا ابو حذیفه رضی الله عنه دغه جلیل القدر صحابی چې بدر لم حاضر شوه دوه هجرتونه امکنی دي او صلى صلاه القبله صلى الى القبلتين دی ابو حذیفه رضی الله عنه تبنا سالما متبنای درغول سالم رضی الله عنه زوی کړه او سالم ځان له په منځلي د زوی درغول او متبنا دی لوي چې پر دې زوی د خپل زوی په شان وګرځي وانكحه بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبه او په نکاح ورکړه او د خپل ورورا چې دا غي نو مهند بنت الوليد بن عتبه وهو مولا او دا سالم مولاو لامراه من الانصار دیو زنانه د انصارنا چې دا غي نو صبيته ابن يعار صبيته ابن يعار یو زنانه او انصاريه د دې اغي مولاو او د دې سالم نسبت چې ابو حذیفه لکه چې سالم مولا ابي حذیفه نو دا نسبت مجازیه ده پرې اعتبار سرور له مولا د ابو حذیفه وي چې کان ملازم له دا غسر به هميشه ګرځېدو را ګرځېدو نو د دې وجنه ور له مولا د ابو حذیفه وي ورنه په حقیقت کې ده د انصار د یوې زنانه چې دا غي نومو خبيته ابن عار دا غي مولاو كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا لك سنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زان لزيد رضي الله عنه فمنزلي بذوي قرزوله وغيز ويكره وكان من تبنى رجلا في الجاهلية او عادت داو شاكي بمتبنى وقرزوله وصلي بجاهلية كذان لبي سوبجويكو دعاه الناس إليه نخلق بدارا بلل وغلا خلق بويتي دا فلاني دفلاني زويده وورث من ميراثه او د دې میراث نه به میراث مو د دې بک مال فاتو فقیر کې بده برخه او میراث مو حتا انزل الله تعالی تر دې چې الله رب العالمین دا آیات نازل کو ودعوهم لآبائهم هو اقصط عند الله تاسو دې د خپل بلارانو په نومونو باندې را بلې کله بلار نوم نه پیژنې مرور ورلوي ته اخوانکم فی الدین و موالیکم فجاءت سهلۃ نراغلی و سهلہ کداد ابو حذیفه رضی الله عنه بیبی وا النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغا فذكر الحديث نو حدیث ذکر هو غد حدیث ترس کتاب النکاح کی براشی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے وچ انا کنا نرا سالما ولدا مو بدا سالم په خپل کور کې په منځلي د بچی حسابول را دن کېدو با او الله رب العالمین آیات را نازل کو کدا تاسو حقیقی بچی نی خپل پلارانو لرو بلې مو به اوس دنه فرده کو نو اوس بسکو نو فاری کې به بیا راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوه چې ارضعیه تحرمی علیه تدله فی ورکا نو حرام به شي ته باندې بیا فاره ده چې مسله د رضاع الکبیر به ذکر کیږي چې اولوی کس یو زنانه فی ورکی نو آیا دې په حرامیږي او حرمت د رضاعت ثابتیږي کنه مدار ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او دغه صحابه کرامو مذهب او وضاحت به ال ترازی ومصنف رحمة الله عليه فديبه كده حديث ده دي وجه نذكركو تي ذكر ده أبو حذيفة رضي الله عنه راغله او ده بدر لحاضر شو ده بدريين ونو نو ده سهلا چه ده بيبيو ده أبو حذيفة ده راغله ونبي كريم صلى الله عليه وسلم لا سهلا بنت سهيل بن عمر ده پا أصل كي قرشية ده أبو حذيفة رضي الله عنه بيبي ده او ده أغا بيبي ده چکم د سالم مولا او چې د هغه آزاد کړه وو د بل بیبی وا د ابو حذیفه رضی الله عنه انصاریه چې دا غي نو صبيته ابن عار نو دا په حقیقت کې د هغه غلام او هغه آزاد کړه وو دا سالم رضی الله عنه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا مكرم المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي وقرا داخل شبعه فما بان لنبي صلى الله عليه وسلم فأغسار في زمان كاشبه مطلب دا تشريف روله ونبي كريم صلى الله عليه وسلم زمان كور لا دشب زخاف فسبابان دي دشبه زمان كاشبه وصار نبي كريم صلى الله عليه وسلم زمان كور لتشريف روله فجلس على فراشي كمجلسك مني نو ایناستو په بستره زما باندې فشان دنا ستسا زمانا دا دی راوی لوی خالد ابن زکوان لا دا ته چې پکم دې کې ناستې زما سره نو د غشان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په بیس سره ناستو وجویریات یضربن بالدفع او وړی جنکې وی چې غی تنبل وهلو یمدغن من قتل من آبائهن یوم بدر ساین کولا دا غشا چې شهیدان شوی د پلارانو مشرانو د دوینه د بدر پر زبان نه وړی ماشومان جنکې وی ساده تنبل وانو او د دایکم شهیدان مشران چې په بدر کې شویو مداغی ساین کولا دا غی او صاف ذکر کول حتى قالت جاريه ترديشي يبي ما شو بيني وفينا نبي يعلم ما في غد اشعاري وين فاشعار في يشير داوي وفينا نبي يعلم ما في غد وممكن اسد الله نبي وبيغمبر ده سبب حالات ما نمويغي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بچي دا څه موایا چې په مونږ کې یو نبی دې چې د صاحب حالات وګورېږي علم غیب ته څنګه مخلوق لثابته او وایا تا هغه چې کوم اشعار دې دینه مخکمه دې دینه مخکې چې کوم اشعار وي او د خپل پلارانو نیکونو او صاحب او استاین لري ګورې کوم چې بدر کې شیدان شي او اخر دې ذکر کو خدا غیر شرعي الفاظ موایا مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دې وجنه ذکر کو چې دا ورو ماشومان او د هغه شهیدانو ذکر کول کوم چې په بدر کې وو فدی مناسبت سره د بدر په احادیثو کې راوړو او د دې ماشوم پلار چې وي معوذ رضی الله عنه دا شهید شوو او د دې تر چې راغلو معوف دا ګوړه عکرمه ابن ابي جهل چې په دغه وخت کې د ایمان نور او له دوه جلیو شهیدان کړیو معوذ او عوف پدې ټول له د آبا ذکر تقریبا کړه ده ترم په منځلې د فلاري فلار او تری شهیدان شویو نو دا غي ستاینه په خپل اشعار او کوله وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس سيقول أخبرني أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرنا كرد مالا حديث بيان كرد مالا أبو طلحة كرد مرقل يود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او اده شهاده شوه وغزوه بدر لده رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى انه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا تدخل الملائكة بيت لا تدخل الملائكة بيتا نورد النكيجي ملائكة وفرشتي ده رحمت اغكور لا فيه كلب ولا صورة شفاغيك استيوي او ياس التصويران وصورة بفاغيكي يريد صورة التماثيل التي فيها الارواح عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې دینه د جاندار وو تصویرونه مراد دي چې د جاندار تصویر موجود وي یا هغه سپېر چې د اغې د اجازه حکم شریعت نه ورکړي شریعت د دریو کیس مسکو د ساتلو د اجازه حکم ورکړي د ښکار د پارا د فصل د پارا او د سوکی دارای د پارا د دې نه علاوه چې بلوي د اغې ساتل حرام ني او سوکی چې ساتي نو روزانه د هغه د عمل نامې نه یو قیرات اجر کمی دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د دې وجنه په باب کې ذکر کو چې دې کې ابو طلحه رضی الله عنه ذکر راغله او قال قد شهد بدرا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس حا وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما اخبره ان علي رضي الله عنه قال علي زين العابدين رحمه الله وي تماله فلفلار حسين رضي الله عنه اغلق فلفلار علي رضي الله عنه حديث بيان كره علي رضي الله عنه كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر زما فبرخه كي بدر پرز باندي او گوداي او خرسيدلي وا كانت لي شارف زما د پاره یو اوخه وا شارف او خلویل شي چې ګړی وي عمر کډیره تیر شي ناقه مسنه ډیر عمر وال اوخه چې د بدر په غنیمتونو کې مال مله او شوی وا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما افاء الله عليه من الخمس يومئذ او نبي صلى الله عليه وسلم بل اخهم راكا مما سرد وشوي داغه سنه راكا چې مهرباني کړو الله پاغه باندې د غنیمت داغه پیندنی سینا په دغه رب باندې وای مال یو اخه بډای اخرى له کله غنیمت کې ملا او نبي كريم صلى الله عليه وسلم د خپل اسینه مال یو اخرى کړو زما سرد وخي شوي فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې ما اراده وکړه چې وادو کوم د فاطمه رضی الله عنها سره چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم لور دی دیوا دا ابتني ما هو در ابتنانا ابتناء بنا ویل شي الدخول بالزوجه چې سره یې خځه لوردن نشي مقصد دا دی چې زما د واده اراده و چې د فاطمه رضی الله عنها سره وادو کوم واعدت رجلا سواغا نو آدم کړي و دی زرګر سړي سره فی بنی قینقاع د انصار په بنی قینقاع قبیله کې دا د یهود مشهور قبیله وا نو باغی کې یو زرګر دا غسر می واده کړي و ان یرتحل معی دا چې دی بزی جما سره لاړ بشي جما سره فنأتی بإذخر نو راړو به مونږ سرګړی او درګ واخه درب براړو سرګړی فأردت أن أبيعه نو ما اراده لرلی و چې دا به بیا خرڅ کړم من الصواغین زرګرانو باندې یو زرګر لمی ویلو چې ما سره به سبا ځي د صحرا او د ځنګل نه به درب واخه او سرګړی راړو نو دا به پرې نور زرګرانو باندې خرڅ کړم فنستعين به فی ولیمة عرسی نو زبا مدد حاصل کړم امداد به حاصل کم پدی مال فردا کم باندې چې سرګړی خرڅ کم پدی به امداد حاصل کم هغه ولیمه د واده زما کې پدی پیسو و بیا د خپل واده ولیمه کوم خلکو له بداوت کوم فبین انا اجمع لشارفی من الاقطاب والغرائر والحبال نو فمن د دې کې چې ما را جمع کول د دې خپل اوخو د پاره من الاقطاب د کتونه فاری باندې چې برکه سامان واچي ساز پی واچي نو دې لکته وي اقطاب من الاقطاب دکتنا والغرائر او د تیلونا کما بوره چې په برکه دي غرائر ویل کې دي شي ظرف التبن و نحوه چې د بوسو د پاره د وقود د پاره دی او لوخ او تیلای غونته جوړ کړي لکه عام په خروبه نه په اسبه نه چې خلک کوم بورکی دي تیلای پیږي دي نوې پمن د دې کې چې ما جمع کول د خپل اوخو د پاره من الاقطاب د کتونا والغرائر د تیلو او د بورونا والحبال او د سیلو او د رسونا حبال ویل کې دي شغټي سیلای او رسیلا دا مې را جمع کول چې بس د اوخه تیارې کم روان شو وشارفای مناختان الی جنب حجره رجل من الانصار او زما دا دواړه اوخه ناس تیوی دی او انصاری سړی د کور په خوا کې یو انصاری صحابیو یو انصاری کسو چې داغه د کور په خوا کې زما دا دواړه اوخه ناس تیوی حتا جمعت ما جمعت تر دې چې را جمع کول ما هغه څه چې ما را جمع کول فاذا انا بشارفیا نو ناسا فی ما چو کتل نو زما دا دواړه اوخه قد اجبت اسنمتهما کټکړی شویو پریکړی شویو هغه کوبونه نه نه دوار نه چا کوبونه کټکړیو و بقرت خواثرهما او سیری شوی او تش یو خېټ نه نه خېټ مولا چا سیری کړی وشلو نیوی و اخذ من اکبادهما او اغسل شوی من اکبادهما د جګرونو د دې دوارونه مطلب دا انیم دا غین رئیسلې شوی وی فلم املك عيني حين رايت المنظر واذا مالك دخل استرغونه شوم کله چې ما دا منظر وکړو زه په جړا شوم د استرغونه مې اوخې روانې شوې چې ور ما تیارې کړو په ځل کې مې کومه اراده کړې غو خو نه چا کو غنم کټ کړې خېټي ور لښلولې دا غینه اني رئیس پیلي قل فمن فعل هذا ما تقوسك چې دا کار چا کړې قالوا فعله حمزه بن عبد المطلب قالوا له شو الخدا خستاته حمزه ابن عبد المطلب رضي الله عنه كره وهو في هذا البيت في شرم من الانصار او اغفري مخامخ كور كناس ده د انصار د شرابیانو په مجلس کې شربین جمع د شارب سکون کی لوي هغه د شرابیانو په یو گروپ کې ناشته مجلس کې په دې کور کې د شراب اسکلی نشه کې د کار کړي عنده قینه دا غثر یو سندر غاړي د یو دمندا و اصحابه شرابیان مرګری مور سرنی فقالوا في غنائها نویدو دی پری سندر دنی کی دی ټول کسانو چې لا سندر غاړي او دم مور لناستوا نو دی دمی په خپل سندر کې یو سندر داسم ویلی وا الا یا حمزه لشرف النوا اے حمزه پاسا دی غټو او سربو او خانو لا نو دا حلال کا دا غي وګړه قصیده وا چې رستو برام شي مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی نو دا د اغي یو جز دی دا غي یو طرف دی کور قصیده داسنا الا یا حمز لشرف النوا وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزه بالدماء اے حمزه پاس دی غټو او سربو او خانو لرا نو حلالی کا وهن معقلات بالفناء او دا اوخ بار پا دی غولی کی میدان کی تڑلی شوی دی دعی سکین فی اللبات منها دا چارا واخل پا دی مروبانی دی اوخانو لکی دا وضرجهن حمزت بالدماء او اے حمزہ دا اوخانی لیت پیت کا پوینو کی نو حمزہ رضی اللہ عنہ دا شرابو پا نشکی و راپاسی دو چری دمی دا سندری ہوئی فوصب حمزت الى السیفی نو قرب کو حمزہ رضی اللہ عنہ سرلا فأجب اسنمتهما نو کٹکل اغکبون دا دی دوارو و بقر خواصرهما او ویشلو دی سینی کی اغخیتی دی دا تشیور لوشلول فأخذ من اکبادهما نو راوائی غستل دا دی دا غجگرونونا و انیتی نرویستی قال علی علي رضي الله عنه فانطلقت حتى ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم زلالم تردي چې وردنكم په نبي كريم صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه زيد رضي الله عنه د نبي عليه السلام سره ناستو فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيه نو په جند النبي كريم صلى الله عليه وسلم هغه مشکل چې زور سره مخې له شوی و زما په کیفیت باندې پوښو چې دغه غمزه ده شوی فقال ما لك ما له وسني قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم وما ورلوي شهد الله رسول ما خدنا نغذي فشانت رزنا دكتني عدا حمزة على ناقتي ظلم كرده حملة كرده حمزة رضي الله عنه زما بوخ باني فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما دا غين قبون كرتنيني تشيور لسيكني وها هو ذا في بيت معه شرب او دا دي غفو دي كور كناس دي شرابيان سرا دا غتر نور شرابيان مرگري دي شراب كي فدا غوث لا حرمت دي شراب نور آغلي فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فرتدا نرا غفته نبي كريم صلى الله عليه وسلم خفل سادر فرتدا مصادر پسر کرده سادر راواغستو لك مشران دي سادر توقوات ايه پسر كي ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة نروان شرو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تكلو زم ورقص روان وزيد بن حارثة اغل مخت روان ومم ورقصيو حتى جاء البيت الذي فيه حمزة ترديت غكور لراغلو چه حمزة رضي الله عنه فاغيكيو فاستأذن عليه فأذن له نو اجازة طلب کرو اجازة ورلملاو شوو اجازة وقتو چرادن نشو اجازة ورلملاو شوو فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل شورو شعر نبي كريم صلى الله عليه وسلم چه ملامت قولو حمزة رضي الله عنه فاغس كشد كنيو فخبل كار ملامت قولو چه داد سكني فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه نناسا في حمزة رضي الله عنه فنشكو أو استرقي تكس ريشميوي فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمزه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لکتلی ثم صعد النظر بعد خپل نظر پورته کړو فنظر الى رکبته بعد نبی علیہ السلام دې زنګونو ګوډې لکتلی ثم صعد النظر بعد نظر پورته کړو فنظر الى وجهه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخلوق ذلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاند باندې وکړل ثم قال حمزه بیا حمزه رضی اللہ عنہ وهل انتم الا عبيد لامي تاسو خو جون زما د پلار نوکران او غلامان معلومی گئی فنشکی دا خبره او تاسو خو زما د پلار سره نوکران او غلامان یی فعرف النبی صلی الله علیه وسلم انه ثمل نو شو نبی اسلام پته ورله لګیدل وا چې حمزه رضی الله عنه د فنشکی دی او په ځان نه پویږي فنکس رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عقبیه القهقرا نو بشو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کندو باندې القهقرا مخفشا وشاشا نبی اسلام روانو چې قول خو یو کو اسنه د قول پس فعلی کارو مو کی عملا څه نقصان نه رسي فخرج وخرجنا معه نبی اسلام مروت دې کور نا مونږ مروتو مدا حدیث مصنف رحمت الله علیه د دیو جن ذکر کو چې علی رضی الله عنه د بدر په صحابه کرامو کې ودغه شان حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه له بدر په غنیمت کې د غزو او خان ملاوي او داغي سره بیا حمزه رضی الله عنه دا کار کړی او په دغه وخت کې حرمت د شراب او نور راغله وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال انفذه لنا ابن الاصبهاني ويرى عليه له مولى دا حديث ابن الاصبهاني دا حديث ابن عيينة رحمة الله عليه دخل الأستاذ ابن الأسبهاني مخاطبة يا إجازة أغسطره كذا تحملكم أجوه دي فأحاديثك أتو أجوه رازي نفاقيك يو طريق دامنا كذا إجازة بطور أستاذ شادر له حديث وركي يا مخاطبوك فيو فعلا وفاقض بان دي ورل حديثك كي ورويني كما تالي دي إجازة درجة دا حديث ما نروايات كو ندا ابن عيينة دخل الأستاذ عبد الرحمن ابن عبد الله الاسبهانينا مكادبتن يا اجازتن اغسطره رالي قلعو منغلر ابن الاسبهاني دا حديث سمعه من ابن معقل شغدا وريد الذي تخبل استاذ ابن معقلنا ان علي كبر على سهل ابن حنيف فقال ابنه شهد بدرا علي رضي الله عنه دا جنازي مسكره فسهل ابن حنيف رضي الله عنه باني او بيا يويلو شده بدر لحاضر شوهو دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مختصر ذکر کو مفصل روایت داسه ده کله چې په کوفه کې سهل ابن حنیف رضی الله عنه په 38 هجری کې وفات شو نو علی رضی الله عنه چې په دبانې د جنازې مو سکول او شفق تکبیره یا 15 تکبیره د جنازې مو زیټو کو او بیا وی چې دا ډېر تکبیرونه مې پیژا کوي چې انه شهد بدرن ده بدر له حاضر شوه د بدر په شهدا و کینه او ان شاء الله دا تفصیل او وضاحت براشي چې په جنازي کې څو تکبیر دي راجه او افضل دا چې څلور تکبیر دي لکه عموما عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او به قال حدثنا ابو اليمان ابو اليمان حكم بن نافع في المجلد والكي تفصيلا ذكره قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث بياني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر فلت كن لشوى لعمر رضي الله عنه لرد بحفصة رضي الله عنها تشان كن لشوى من خنيس بن حذافة السهمي دخنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنهنا وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة داد نبي كريم صلى الله عليه وسلم فأغسها بإكرام وكودا خنيس رضي الله عنه چه بدر لم حاضر شوهو ديكو مدينة منورة كوفات شوهو قال عمر رضي الله عنه فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة وإذا ملاو شوه من عثمان رضي الله عنه سران وفيشكر وما فاغبان لحفصة ممي فرلم يدو تغكون لشوكة نكاكي فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر ما ورلويك استاخ خيف نكاب لكم حفصه بنت عمر رضي الله عنهما قال ابو عثمان رضي الله عنه سانظر في امري زبدي سبب خپل کار کې سوچ او فکروکم ما دې د سوچ مقرراته فلبست ليالي فقال وما يوسوش في ثري كړي نوسوش په سرا لويلو قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا اصل حال ميلادي نکاح اراده نشته دي رجو کې نکاح نکوم قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ويبو بكر رضي الله عنه سرم إلى وشم ورلم يوهي قستاخ وخين فنكاب ذلكم حفصة بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا نخاموش شو چپ شو ابو بكر رضي الله عنه ما لسه جواب نورا کړي فكنت عليه اوجد مني على عثمان دا ابو بكر رضي الله عنه پرې رد عمل دا غفله طرز او طریقې کار د عثمان رضي الله عنه دا غنم زیات خفغان راغې د عثمان رضي الله مطلب دا د عثمان رضي الله عنه کار دومره نه وم خفا لکه ابو بكر رضي الله عنه باغې چې څومره خفا شوم ځکه عثمان رضي الله عنه په صورت یې پس جواب راکو چې د نکاح اراده مي نشتا ابو بکر رضی اللہ عنہ چپ پاتے شد سر اڈو سے جواب رانکو نیرا لہا اکل نینا اکل چی نکاکوم یانکوم فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان نومز پدبان دی اوجد مانا دا دیر غمجن دیر غمجن زمانا پا عثمان رضی اللہ عنہ داغو پا کار نمر نوم خفا لکد دا پدی جسم رخفا شم فلبست لیالیا نمائی وشوش پی تیری کلیوی ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتها ایاہو نو پیغام را لګلو د نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم دیلا نو ما په نکاح ورکړی ودا حفصه رضی الله عنها نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لا فلقیني ابو بکر نو ملاو شو زما سره ابو بکر رضی الله عنه فقال نور علی ویلی لعلک وجدت علی کی دې شی ته زمانه خفش حين عرضت علی حفصه فلم ارجع الیک قالت تا پیش کړو په ما باندې حفصه رضی الله عنها نو ما ته جواب تاله نو درکړی کی دې شی ته خفشوي قلت نعم ما ورلوي او دخف شباب قال ابو بكر رضي الله عنه فانه لم يمنعني ان ارجع اليك يقينا نل من کړه مالرا دا چې واپس کړه مې مثال کی ما عرضت هغه څه چې تا مال پیشکشی کړي وا تا چې مال کم پیشکش کړو نو ما چې جواب نو در کړه مال نو منې کړه الا اني قد علمت مگر دا چې یقینا مال پته وا چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها چ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر کړی دی او دا غي اراده د حفصه رضی الله عنها سره د نکاح فلم اكن لافشي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو تركها لقبلتها نماد رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نشو فاش کولې تعالی مې دا نشول ویلې چې زه نکاح ذکر نکوم چې نبی علیہ السلام د دې ذکر کړي او نه مې خپل جواب در کولو ک نبی علیہ السلام دا تاریخ و نما بیا قبول کړي و نکاح به مې کړي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة يو سرية بخطل أهل بان سمال لدي خرجة بكي ندام بذفار صدقاء وخيرات دا حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر باب کې ذکر ذکر کو چې ابو مسعود ذکر راغلی او په دې کې اختلاف دی چې دله دا بدری د دی وجنه وای چې د غزا د بدر له حاضر شو او کنه بدری ورل د دی وجنه وای چې په دې بدر مقام کې دی فاتح کیدو نو اکثر علما وای چې بدری ورل د دی وجنه وای چې په بدر کې فاتح کیدو د دی وجنه ورل بدری نه وای چې په بدر کې شامل شوه او غزوه بدر کې شرکت کړو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رائے دادا چناده بدر له حاضر شو لکه رستو روایت کې براشي او اهل علم ذکر کړي چې دا راجح قول دی ځکه د عروه ابن زبیر رحمت الله علیه چې غدد ابو مسعود بدری رضی الله عنه له زمانی سره دی یوی زمانی دی هغه دا ذکر کړي چې بدر له حاضر شو او اکثر اهل علم د امام بخاری نه علاوه نور محققین او اهل علم ذکر کړي چې دله دا بدری په دی وجوي چې بدر له حاضر شو او په دغه جهاد کې د نبی رسول الله مرګره نو ځکه امام بخاری دا حدیث ذکر کو ورنه د متن د حدیث د باب سره تعلق نشته وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال سمعت عروه بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته امام زهری وی چې ما د عروه ابن زبیر نه اوریدلی چې عروه د عمر ابن عبد العزيز د دوري حکومت حال بیانای اخر المغيره بن شعبه العصر کې رستو کړو مغيره رضی الله عنه د ماجیګر موز او هو امیر الكوفه او د کوفه امیرو په ماجیګر په موز کې تاخير کړو او مغيره رضی الله عنه په دغه وخت کې د کوفه امیر او گورنر نو داخل شو فدخل ابو مسعود عقبه بن عمرو الانصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا نورد النشو ابو مسعود كده دم عقبه بن عمرو الانصاري كذلك كود زيد بن حسن شهد بدرا او عروه بن مسعود وي عروه بن زبير وي كده بدر لحاضر شو او دا عروه بن زبير سوق ده دا ابو مسعود بدري ده زماني سره ده يوي زماني دي عصري ورلوي نو هغه دا گواہی کوي چې شهید بدرن دی بدر له حاضر شوی او په دې نسبت سره دا حدیث کې باب کې ذکر کو. فقال لقد علمت ندي ابو مسعود بدر رضی الله عنه مغیره رضی الله عنه لویلی لقد علمت تعالی فتدا تبوه نزل جبرائیل فصلى چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د ليلۃ الاسراء په سبب باندې را کو شوی او نموز کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دروازه جمع ورکړي ولکه وضاحت به راشي. رومنه رض باندې چې جبرئیل راغې د ليلۃ الاسراء نرسو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هر یو مزدی په نو منځونو نه په اولنی وخت کې وکړو په دوی مرخ تراغه نو هر یو مزدی په اخیرنی وخت کې وکړو او بیا ورلوي چې دا ستا او ستا د امت لپاره د مز هغه اوقات دي چې د دې اوقاتو په منځ کې به تاسو منځونه ادا کوئ. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنز منجون كليو ثم قال هكذا أمر او غير فرمائلو إذا سما له كم شوهده يا فسيغيد خطاب سرده هكذا أمر دارنگ تال حكم شوه جبريل ورلوين كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه فعروي شدغشان بشير بن مسعود دخبل پلار ندار روايط نقل کرده. نو اصل کی دا روایت دی د پار راړو چې شهید بدر دا ابو مسعود رضی الله عنه بدر له حاضر شوه او بیا دا غی په ذمن کې د حدیث هم ذکر کوم چې ګوره ته موز وخت نه رسو کې اعلان کې تعالی پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جبرئیل دوه ورځې موز ور کړو نو تا دا اغرز دا غټیم نه مرستو کو کم چې د دوی مې رځه وخت ته و به قال حدثنا موسی ابن اسماعیل التبوذکی مخې ذکر شوه قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمه عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه انه قال ابو عوانه كم سنه في ذكر سيدنا الوضاح بن عبد الله اليشكوري او امام عمش مشهور امام سليمان بن مهران او ابراهيم بن مراد ابراهيم بن يزيد النخعي ابو مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمائني الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه سورة بقرة أخيرا لدو آياتنا دا آمن الرسول نتر أخير فوري كاتش فيوشفك دا دوار أول استلن دا بور لكافيشي دا سنة بور لكافيشي لقيام الليل دا غي أجر بور لملاويني يا كافي بشور لدى هر مصيبة ودى تكليفنا يا كافي بشور لدى نور قرآن كريم دا تلاوة ودى لسطونا. قال عبد الرحمن بن يزيد تراوي دي حديث دي آوي فلقيت أبا مسعود وهو يتوف بالبيت فسألته فحدثنيه وإذا أبو مسعود بدرسا ملاو شوهم أغتواف دي بيت الله قول مك مكرمك وما تتكوس كدو دا حديث را لبيان كدو. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عفين عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن عبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود بن الربيع رضي الله عنه دا ورك صحابي عدد أكثر روايات بصحابة إكرام الذي خلق النبي الإسلام من روايتنا دي أوريد لي رسو إمام بخاري رحمة الله عليه ذكر كي تلاوي عقلت مجة من مج النبي صلى الله عليه وسلم ما دل الكريم صلى الله عليه وسلم خبر ياد التي زمن كور لراغلو او فخلك يباك مجدي لوي چې د بوکین فخلك يبواچ او فخلك لاسي تاو راتاو کله کا او دس کی چې خلیص له مزمزه کوي او بیا په چا باندې وروشین دي. نبی رسول الله خوش طبيعتي کول د خلونه او په دې صحابي اچولوي فمحمود ابن الربيع رضي الله عنه مديري کمال دغه وخت یاد دی او زما عمر په دغه وخت کې پینځه هو دا مسئله په مصطلح کې مرادي چې ماشوم کله تحمل کول شي او د عمر لرسي نو بازي پنځه کاله ذکر کوي او حديث د محمود ابن الربيع رضی الله عنه فکر وړي. نو یو چې عتبان ابن مالک رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګرو صحابه او هغه صحابه او چې بدر له انصار نه حاضر شوی و انه هو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله او هغه حدیث بیا ذکر کوي چې دید غزوه تبوک نه پاتې شو عتبان ابن مالک رضی الله عنه دغه واقعیا په دې کې ناراضي او صرف دې لپاره حدیث ذکر کو چې د بدریانو نه نه ها. وحدثنا احمد أحمد بن صالح ويجي حدثنا عمسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم. ابن شهاب ويجي ما تقول كلاد حسين بن محمدنا كديد بنو سالم قبيلين وهو من ثراتهم ديد أغيب سرداران ومشران كيو عن حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك فصدقه. ده محمود بن الربيع دي حديث بارک چې غیر عثمان بن مالک رضی الله عنه نقل کړي نو غي مال تصدیق وکړو. دا حدیث مخکې ذکر شوی چې رسول ان شاء الله وضاحت به د جلد اول په اخر کې راځي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان من اكبر بني عدين ويداد بنو عدي سردار ومشروع وكان ابوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي كريم صلى الله عليه وسلم سر بدر كهادر شيو أن عمر استعمل قدامة بن مزعون على البحرين في عمر رضي الله عنه غورنر مقرر كده قدامة بن مزعون فبحرين ماني وكان شهد بدرا أو دي بدر لهادر شيو دا قدامة بن مزعون وهو قال عبد الله بن عمر وحفصة دي دا عبد الله بن عمر ودحفصة رضي الله عنهما ماماون دا غي ماماي فبحرين ماني غورنر مقرر كده ودي وجنه حديث راو شو بدري صحابي غورنر كده او د بدری صحابی ذکر پکې راغلی د قدامه ابن مزعون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري ان سالم بن عبد الله اخبره قال اخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر ان عميه وكان شهدا بدرا. رافع بن خديج رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا خبر وركله چستا ان عمه چې یقینا د دوه ترونه وکانه شهدا بدرن د دواله بدر له حاضر شو چې یو نوم ظهیر قضا سره او د بل نوم مظهر. اخبره د دواله خبر ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن کراء المزارع منې فرمایلی دا غباغونو او د زمکی د کرایې نه چې دا بچاله په کرایه او اجاره باندې نه ورکوي. قلت لسالم فتكريها ان وما سالم رحمه الله لو سالم بن عبد الله بن عمر لا تتقوي فكرايا باندې ورکی کنه. حدیث کی فراغلی جنها عن کراء المزارع بابونه اوزمه کی بچاله فکرایا نو ورکوي یو تی فکرایا ورکی. قال نعم وهو شاءو ان رافعا اكثر على نفسه بشك رافع بن خديج رضي الله عنه فقل زام زياده کلو چدا ممانعت عام درغولو. ان شاء الله دلی مسلی وضاحت برامشی پری حدیث کې دا دي چې د باغ او د ځمکې د کرایې نه مطلقاً من راغلی نه عن کراء المزارع خدا په خپل عموم باندې نه لري بلکې من د هغه غیر منصفانه طریقې نه ده چې په هغه وخت سره په عربو کې هغه طریقه رایج وه چې کومه ایسه کې به فصل او پیداوار ډېر او زیات کېدو نو هغه به په ځمکه کې ځان له خاص کو چې د دې دا پیداوار او د دې چې کوم فصل دی دا به زما وي باقي به ستایي. نو شریعت د دې نه منه وفرمایله چې ګوره داسې په کرایه باندې او داسې په اجاره به ځمکه نه ورکې چې په هغې کې کوم ځای کې تا له پته ده فصل پکې ډېر کېږي نو هغه ځان له خاص وګرځې او باقي هغه زمیندار له کوم چې په ځمکه کرونده کوي هغه لې وګرځې. او یا ممنوع هغه ځمکه ده هغه اجاره ده چې په هغې کې اجرت مجهول وي او معلوم اجرت دې پکې نه ګرځولی او که نه معلوم وي نو خو بیا جایز ده صحابه اکرامو پرې عمل کړی لکه امام سالم رحمت الله عليه چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بچو هغه په کرایه باندې باغونه ځمکې ورکول. ان رافعا اكثر على نفسه ورافع ابن خديج خپل ځان باندې زیاتې کړو چې دا ممانعت عام نه لري او الان کې دا ممانعت عام نه لري بلکې خاص انواع دي چې په هغه وخت سره رایجو او باغی کی غیر منصفانه طریقه وا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد من هادي الليثية قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. وإما رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه قتله ودع أغسها بديش بدر لهذا الشباب. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا. چې دا عمر ابن عوف چې دا د بنو عامر قبیله حلیف او دای سره پاتې کېدو دای سره حلف برداري کړی و او د بدر له حاضر شوه د نبی علی السلام سره وکانا شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ده حاضر شو بدر لد نبي عليه الصلاه والسلام ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده في نبي كريم صلى الله عليه وسلم ابو عبيده رضي الله عنه ليقلوا ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها ابو عبيده بن الجراح بحرين ليقلوا شداغي جزيه او تكس دي اصول كي اوراديني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهم قال له هجرت باندې د بحرین والو سره دا مصالحت کړو چې تاسو به مولا جزیه او ټیک سره کوی موږ درل سره وایو وامر عليهم العلاء ابن الحضرمي حاكم مقرر کړو امیر مقرر کړو پرې باندې علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه مشهور صحابي نو په دې کې ذکر عبر ابن عوف راغی چې دې بدر له حاضر شوو فقدم ابو عبيده بمعن من البحرين نراد للفريو ابو عبيدة رضي الله عنه فسمع الثرى وهل علم ذكر كريو چدا يولا دينار يا درهمه دبحرين نراغ له فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيدة نو انصار اوريد لهم چه ابو عبيدة رضي الله عنه هو فسراغ لنه دبحرين دبحرين نقص لا مشهور ملك ده مراد كم چه معروف ملك ده ددي عربو بعضي اطراف له په وقت سره بحرين ویل کې دي شل جداد سعودي عرب هيڅ او سره دي بحرين احصا او دغه طرفونه ورلوي فواف صلاه الفجر مع رسول الله فواف صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء انصار راغليو د صار موز رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دغه نظام را رسوله فلما انصرف فتعرضوا له حركه النبي الاسلام د موز نرو ګرځیدو فارغ شو ندای مخامخ شو النبی علیہ السلام لزانی ورل مخلافو فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين رآهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسکی شو او کله چې انصار کتنیو چې دای له پته لګیدل چې دبس جزیه او ټیکس دا غته نه وروړي دا به سوم باندې تقسیمه ای ثم قال به فرمایل اظنکم سمعتم ان ابا عبیده تقدم بشیء ذ خیال او غمان کوم پتا چې تاسو موریدلینی ابو عبيده بن الجراح راتل الكليلي بسشي سرا قالوا اجل يا رسول الله ديوش او اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم قال فابشروا واملوا ما يسركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو زير واخلي او امید دركم تاسو لدى اغسو چه تاسو بخوشال کی تاسو لبدا داست صداركم چه پاقی بخوشال شي فوالله ما الفقر اخشى عليكم زمال فالله قسمي زل غریبه یو فقیرین بتا سبان دنه یریگم ولیکنی اخشا ان تبسط علیکم الدنیا لیکن زی یریگم ما سر یرد دا چی کلاو بکڑیشی فراخ بکڑیشی بتا سبان دی دنیا کما بسطت علا من قبلکم لکا سنگا چی دا فراخ کڑیشی و کلاو کڑیشی و فاغ چا چی تاسو نمخیو فتنافسوها کما تنافسوها تاسو بم پدی کلا سی منہ و رغبت ساتی لکایی پکی سنگا منہ و رغبت ساتریو وتهلككم كما اهلكتهم او هلاك بكذا سلالك څنګه چې غي هلاك کړیو دا دنیا به تاسو نه سه هلاك کړي کای چې هلاك کړیو نو زه د دین په تاسو باندې یریږم وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها جرير بن حازم ده نافع نقل کوي چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بطول ماران وجل کول کې چې وکم مارو غتو کا بسپینو کا بل رنگوالو مطلقاً چې مار ودا به قتلولو حتا حدثه ابو لبابه البدري تر دې چې ابو لبابه رضی الله عنه چې دا بدري صحابي وغه ورله حدیث بیان کوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان للبيوت چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم منع فرمایلی دا قتلولو دا نبی نرو سپینو مارانو د کورونو نه جنان فکسری دی جیم سرا او فنون مان نشد دی جنان البیوت دا کور اغا نبی ماران چی سپیر رنگ والی ویدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے فا امسکا عنها نبیاد لینا بن شوو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویدیو رسق بوضاحت راشی چی مدینہ کی سپیریانو ایمان روڑ دے نو غیف دی کورنو کی کل دا مارانو پا شکل کی سرگد لیگی نو دا تک سپین مار چی دا سپینی لخت پشامسکاری تک وی کدا دا چندی او دا سپینو ضرور دے نو دې تاسو سمدستي مقصد لوي د لوارنګ ورکوي د درې په ور لوايي کله غیب شنو بس تاسو غیب شو او که غیب نشو به خیر دی وجنی نو ابن عمر رضی الله عنه له پته نو هغه وجل او بیا چې ورله ابو لبابه البدر رضی الله عنه خبر ورکوم بیا د دینه باندې شو مصنف رحمت الله علیه حدیث صرف د دې وجنه په دې باب کې ذکر کو چې ابو لبابه البدر رضی الله عنه ذکر راغلی چې دا بدری صحابي وو وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا الانصارنا اجازه طلب كرو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ويليو اذلنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه اجازه كيتا سمون لرا نو چې بریدو مون د خپل خوی عباس رضی الله عنه له دا غ جرمانه په بدر کې د قیدیانو کې راستل شوی نو قیدیانو چې کله سیدیا او جرمانه غستې شو نو بعض انصار صحابه کرام نبی اسلام له وي چې مونږ له اجازه ترا کې د خپل خوی عباس رضی الله عنه چې د لمونږ دا سیدیا معاف کو د دې نه جرمانه نه اخلو او عباس رضی الله عنه له خوی په دې نسبت سره وی چې د دې نیکو هاشم دا عبد المطلب لارو دغه په مدینه منوره کې یو کس سره مرګرتیا او عمر الخزرجي النجاري نو داغه د لو سره نکاح کړو و چې دا غینو مسلمان نو داغه په سلسله کې بیا عبد المطلب پیدا شوو نو خره ورله په دې اعتبار وي لکه نن تمام چې د یو کس ماماغان په یو کلی کې وي نو غټول کلیواله د ماماغان وي او غټول کلیواله د کس له خره وي نو په دې نسبت سره د مدینی انصار عباس رضی الله عنه له خپل خریه وي چې د دنیا زموږ د کلی وا او د مدینه منوره وا وي فلنترك لابن اختنا عباس فداءه چې موږ عباس رضی الله عنه له چې زموږ خریه دې جرمانه ور لماف کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی والله لا تذرون منه درهما فما دې فالله قسمي کتا سبنه پرې دی دې نه یو درهم یو درهم من تاسو دل نه ماف کوي ټول پټوله جرمانه او فدیه به نه اخلي مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او چې خلک دا ګمان لکه چې خپل پرې د غشانت پرې خود او بل نبی رسول الله سلام له پته وته د سرهشته له مخه واقعا یې کړه چې دل یې وای چې ته ما سره نشته تاسو چې د شپې راوتی وای تا او ام الفضل د شپې هغه فلانی دې کې مال خخولو تاسو چې دا مو د بچو په کار شي اوس وای ما سره نشته مدوی چې داغه زمانه علاوه او زمانه خزنه علاوه داغه خپل چاله پته نشته زه گواهی کوم چې ته د الله رسولې نو سینې د ایمان د فار دغه وخت نه کولا او فار او باندې چې مخکنه ایمان وروړو خو کفارو مجبور کړو د مجبورۍ نه ده ځان سره میدان لرويستو و به قال حدثنا ابو عاصم عن النجريج خو چې د حدیث ترجمه الباب سره څنګه مطابقت ده په بدر کې د فقید کې رسول شوی نو هغه واقعیه د بدر ذکر کیږي په دې کې او ټول کې به باب کې هغه حدیث راړي چې د بدر سره متعلق دي وبه قال حدثنا معاصم عن النجريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن علي عن المقداد بن الاسود حا وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمر الكندي وكان حليفا لبني زهرة كمقداد بن عمر الكندي رضي الله عنه شد بنو زهرة قبيلة سرح الأخبار ذلك روا وكان ممن شهد بدرا أو دير هذا صحابون لك بدر لها هذه الشيود رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد خبر وركلا كأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا خبر كمالا فجرت زميلاو ثم مخامقهم ديو سري سرد كفار نافقت تلنا نمو يوب السر مقابلوك يوب الأوه فضرب إحدى يدي بالسيف ندي أوي زمالا يولا كتور بان فقطعها مدارا نكت كي تريكي ثم لا زمني بشجر بيا پناها تلكي پنا واخلي زمانا في يوؤن بان ليوؤن شال بشي فقال أسلمت لله مريوي كما إسلام رونا زان متابع كده اللالا ذيو عالم لا سرانا كتكو بيادهو نشالة بطشو وزاني مسلماني ساكو أقتله يا رسول الله بعد أن قالها آيا زبا دي قتلو موجنا بإيد الله رسول پس دينا شدو جزا مسلمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله نبي الاسلام وجنا بيا بين وجني فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها دوی چې اې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه زما یو لاس کټ کو مانه لاس پرې کو او دا غینه پسې د مسلمانۍ دا خبره کړې دا چې کله زه کندم که مولا سران لرکو فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتله نبی علیہ السلام ورلوی نا تبه نقتله فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالْ نبی قتله که چرتتاو دے قتل کو نو یقیناً تبا اغا تالب اغا درجات لشی کما چید دا قتل نمخ کی تال آسلوا او یقیناً ستاب اغا حال شی چید کلمه اسلام لستون رستو دا کم حال شو فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ دے بستا پشاندی شی مخ کی دا دینا چی تو وجن دلارا دے خو مسلمان شو دی قتلون دا مخ کی دے کافرو او چی دا کلمه ونو سی تو مسلمان وجنی او تب د پشانتی شی قبل ان یقول کلمته اللتی قال ظاهری مقصد دا دے چی دا کلمی ویلو نا مخ کی دے سشو کافرو نو کتی دا کلمی ویلو نا پسم قتل او دے قتل لے حلال وی نو گنال حلال ویل دا کفر دے تبم پا دیمان دی بیاد دو گنتی وگردی چی دا کلمی نا مخ کی دے سنگو اهل علم د دې مختلف تعویلات کړي یو تعویل دا کړي چې ان دمک صار مباحا بقتلك اياه ستا وینه به مباح وګرځي چې ته دې کله اوجنې ځکه قصاص به تا نه غسته شي چې تا یو مسلمان اوجلو هغه چې ته کوم حالت کې والي نو غټېم کې خوا کافر او د کافر او د مسلمان جنگ خو بیا مسلمان په شریعت ظاهر لګوري دا غي نه رسو بیا مباح د مګر چې مسلمان دې څنګه وجلې او دویم دا مطلب دا دی چې ته په پریوانی ګننګار وګرځې مخکې کده تا وجلم د الله حکم او اوس د الله او د رسول حکم دی چې نه به وجنی خو په دې باوجود ته وجنی نو په دې باندې ته آثم او ګننګار ګرځې او دویم تعویل اهل علم د دې زار کر کړ چې ته خو د په دې باندې مباح الدم وي مخکې د دې نه چې د اسلام راوړي دی کافرو نو دل دا یو قسم مباح چې تی وجلې د نظریه دا او حسابینه په یو مباح او جائز کار دی لکه څنګه چې تا د فارو د وجل مباح او کله چې د کلمو وي نو اوس تا د وجل مباح نه دی او څلورم تعویل اهل علم دا ذکر کړي کچر ته د وجنې او د دې وجل له حلال وي له ګنا له حلال وي بیا په منځلې د کفر دی د کلمې ویل نه مخکې چې کله کافر نو هغه شان بیا ته وګرځي قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فبدر فرض النبي عليه السلام ومن ينظر ما صنع ابو جهل سوق بو غوري كسهال لدى ابو جهل اغص شو سيوقل حديث مخي مفصل ذكر شبه فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى بردا نطلب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من دوله شواد عبد الله راغبو زامن وعفرا معاذ ومعوض حتى بردا ترديش لي يخشيو مرد لدي زديشيو يا مخي مو ذكر كل شي بباز المسكو كي بركه راغل دي راغور زيد لي وقزمكا سقط على الارض فقال انت ابا جهل ورلي ايت ابو جهل قال ابن عليا قال سليمان هكذا قالها انس ابن عليوي اسماعيل ابن عليا وي سليمان تيمي ويلي جها كذا قال انس درشانتي انس رضي الله عنه ويلي قال انت ابا جهل ايات ابو جهل فبعض نسوكي ابا جهل راغلي مخكي وجه ذكر شوي وا شدا بعربو داغ قبيلو بلغه باب دراغلي جغي دي اسماء سته ولا فهر حالت كي الف ثابت هي او داغي طول حالات تو الف سروي ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايتاها قال وهل فوق رجل قتلتموه ابو جهل ابن مسعود رضي الله عنه لويه وهل فوق رجل قتلتموه بزياد نزياد ميو سڑه ووجلو يا زمام انتي وچت سڑه ووجلو قال سليمان سليمان تيمي وي او قال قتله قومه يا نصر رضي الله عنه دا سويلي شتاسو يو دا قوم سڑه ووجلو سغط كارخو منو لكرخو دا قوم يو كسوا ممنكو قال وقال ابو مجلد قال ابو جهل فلو غير اكار قتلني ابو مجلل دي حديث كلام ويلي ابو جهل ويلي فلو غير اكار قتلني كاح تد زميدار ما الى وبل شاوجلوي اكار معنى ده زراع او زميدار تكبخ ذكر شل ده اريسيين فمعنى كدا اكارين لوي المجلد الاول كبد الوحي كي فلو غير اكار قتلني کاش چې زمیدار نه لاو بل چا وجلوي دغه ټیم کې د غرور او تکبر خبرې کوي چې چې صحابي ابن مسعود رضی الله عنه ته سره کتل دی ور او دا ور لوی بازي تاریخ ذکر کړی چې اے د ګړو سرون کیا ايش پون کیا ډېر په اوچه د سینه باندې ناشته او بیا ور لوی دا سر چې را نه پرې کې نو د ویخ نه پرې کا چې دا نور سرونه تاسو کیدی چې زما دا مړی پکې خوګ دی د دې وجنه اهل علم وي چې دا د دې امت فرعون نه موسی علیہ السلام فرعون خو جکل دریاب چپورا په مخه کو نو صبر کلمی ویلی امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين فاغه وخت یو دی وګ دی کلمی وی او دې جکل وجنه شي سرت نه کټی د مرګ په غاړه باندې بروت ته د تکبر خبرې کوي او دا ورلو چې لا شخص خپل صاحب لبري وې نبی اسلام ورل یادای چې زما تاسو هغه شانته بغض او دښمنۍ څنګه چې در تر مخ کې نوا وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر عمر رضي الله عنه وكلتي نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفات وما أبو بكر رضي الله عنه لو انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار بوزمون أغرونزمون لدى أنصار نزت الأرشو خلرون أنصار لا فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا نوي ملاو شويمون لدي أنصار نديو دوني كانوا كسانوا سرا كلا دوار بدر لم هادر شميو فحدثت عروة بن الزبير وقال نوي ما حديث بيانك عروة بن زبير لا نغرى لو بهما عويم بن ساعدا ومعن بن عدين و اذا دو كسان چيو د يوم معويم ابن ساعده او د بن معد ابن علي الى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ورسل الى وفل وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن فضيل عن اسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 ووظيفه تنخاد البدريين بن زرع وقال عمر رضي الله عنه تقبل دور خلافة كبيري لأفضلنهم على من بعدهم خام خازب غروالي وركوم دي مدريان لفاغ شاجدين رشتني جدي أغا مرتبه وشترا نو فبيت المال كي ورله سمسي واركولا وفزيلت بي وركولو وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير دخل بلار جبير بن متعن دخل بلار جبير بن متعن رواية نقل هي رضي الله عنه هنا كلا بلار جبير بن متعن ده بدر فالقيديان وكيروستي شويو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالتوري وما ده نبي الإسلام ناوري دلو لما خام كمسكي سورة تور لسو وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي دا أولاني حالته كثابت شوه أو زيني ولو إيمان زما فزركي دي سورة تور چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لسطون زما فزركي زي كرهو دا وقتنا دا مسلماني لما يلشوهم دا حديث دا دي وجنا فدي باب كي مصنف رحمة الله عليه ذكركو كي فدي كي ذكر دا جبير بن متعم راغلي او جبير بن متعم د بدر په قیدیانو کې راستل شوی او رستي بیا ایمان وروړي وعن الزهري عن محمد بن جبير بن متعم فلي ما قبل اسناد سره دا حديث بیا ذکر کوي چې زهري د محمد بن جبير بن متعم نه راغلی فلارنا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال کی وسارا بدر د بدر په قیدیانو مبارکي ویلی لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء المتنى لتركتهم له كمطعم بن علي جوانديوه او بيا ما سر خبر كلوه فبارد دي اسخابو ينوكي دا بدبويدار كافر يادول لتركتهم له نخام خاما بدي خوشي كدي ويفريخي بمي وغدفارا جرمانا وفدية بمتنى ويغسته وفريخي بمي وي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا چا احسان نيرولو دي مطعم ابن علي بن ابي كريم صلى الله عليه وسلم سره دا احسان کړو کله چې طائف وال نبی کریم صلى الله عليه وسلم په کانو باندې وشو مکی مکرمه په زندګۍ کې او واپس را روانو مکی وال ابن پری خودو طائف وال ابن مراد را رخصت کو نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم خفو ته جبير ابن مطعم ورته ملاو په اولي غم جدي نبی اسلام له واقعا ذکر کا نو دې لاړ خپل بال بچ او خاندان ځان سره روان کو تورې غاړې لواشولي او نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم د لاس نونی مو بیت الله خانه کعبه کې وګرځول او اعلان یې وکړ خبردار ما پنای ورکړی چې څوک پلاس اوچت نکی نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا احسان کړو. نو نبی رسول الله دا احسان نه ری په دې قیدیانو کې زویم د چغله خبري ووري چې اسلام طرف لم را مایل شي، او نبی کریم صلی الله علیه و سلم خلق له خپل عادت مخی چې زه غواره احسان فراموش نه يم. وای کوم مطعم ابن عدی جو اندابه او ما سره د دې بدګویدار اوس خان چې مبارک خبره کړې وې، نو نن به ما غي دا اغله دغه شان خوشي کړې وې، فدیا او درمانه به مینه ويغسته. وقال الله عن يحيى عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنه الاولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من اصحاب بدر احدا. وړومبنې فتنه او مصیبت چراغه عثمان رضی الله عنه چې کله شهید شو، سلویخ رضی باغیانو داغه محاصره کړی او بیا شهید کو، او ډیر ظلمن او په مظلومیت انداز کې داغه شهادت راغې. نو فلم تبق من اصحاب بدر احدا، نو باقی پرې نه خورو دغه مصیبت د بدریانو صحابه کرامو نه یو تن، یعنی اکثر بدرین صحابه وفات شوي چې د عثمان رضی الله عنه د شهادت د مصیبت امت لراتلو. ثم وقعت الفتنه الثانيه بادويمه فتنه را يعني الحره، هغه شهدا د حرم چې پاغي کې شوي چې یزید په مدینه منوره باندې حمله کړو، واسوره د مدینه منوره کې مسجد نبوي کې آزاد نه کړو، او دومره صحابه او مسلمانان شهیدان کړو چې د مدینه منوره په کوسو او لارو کې د وینو بدبویي وا او په لختو او نالو کې ویني بایلې. نو اذا دوما فتنه واقع کیده فلم تبق من اصحاب الحديبيه احدا، نو دي فتنه او مصیبت د حدیبیه په صحابه کرامو کې یو تدنو درې غدان فنا کړیو. ثم وقعت الثالثه، دریمه فتنه چې راتله دا بیا عامه فتنه ده غین رستو چې کمی راتلې. فلم ترتفع وللناس تباخ، نو دا دریمه فتنه او مصیبت لا ختم نو، وللناس تباخ نو په خلکو کې دغه دي چې عقل او خوبي باقی وا. تباخ په معنا د دې سبب دی چې یو انسان کې عقل مندي وي، په هغه کې خپل خو یو خوبي وي، مطلب دا د خلکو نه عقل او خوبي دي ټول فتنو وړي وا. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. امام زهري ويشريتون استاذان ما لحديث بيان كرد حديث عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين كل حدثني طائفة من الحديث ديتون استاذان ما لسيسة حديث ذكر كرد مختلف الفاظ دی، خو امام زهری رحمت الله علیه په عطف سره دا ټول ذکر کړی، هر یو استاد په بل باندې عطف کړي. نو څوک چې د امام زهری غونتی محدث وی، حافظ او متقن وی، نو هغه په عطف سره جمع د روایتو کوي چې د ګڼو استادانو نه حدیث اوریدل په مختلفو الفاظو سره، او دا ټول استادان په سند کې په یو بل باندې عطف کړي او بیا د یو الفاظ ذکر کړي، نو اجازه شته. او عام خلک چې امام زهری هم تنه وی په دې فن باندې کویږي، نه حافظ متقن نه وی، نو داغه د فاردا جایز نه وی، لکه دا مثلا به ان شاء الله په مصطلح الحديث کې راشي. وی کل حدثني طائفه من الحديث، دی ټول مال سهي صد حدیث نه بیان کړي، دا کوم چې حدیث الافت تفصیلا برازي. قالت بيبي فرمای ام المؤمنين رضي الله عنها فاقبلت انا وام مصطح، نرا متوجي شوی و روانه شوی و مزه او د مصطح رضي الله عنه مور ام مصطح وزرع روانو، فعثرت ام مصطح نتكر وهلوا ام مصطح رضي الله عنها في مرتها بخبل صادر كي صادر كي خبون خطانو داغي دوجي تكر ووالرا غرزيدا. فقالت مريوه تعس مصطح، تباو هلاك لشي مصطح، فقلت بئس ما قلت. عائشة رضي الله عنها ما ور عائشة رضي الله عنها وي ما ور لوي دير بدا خبر ديوكا، تصبين رجلا شهد بدرا، ایا ته بدر دی وی خیری کې اغه سړی لا چې اغه بدر له حاضر شوی ګورم مستح رضی الله عنه خو د بدر د صحابهونه دی، او ته داغه بارک وی چې تعس مستحن هلاك او تبادش مستح. فذكر حديث الافك، نو حديث الافك ذکر کو چې دا به ان شاء الله مفصل راځي. هغه کې دادی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دی بیبي ام المؤمنین رضی الله عنها باندې منافقان تهمت لګوله، او ساده مسلمانان هم دغه په غشال کې راغلي، دا صحابین په دې چال کې راغلي، او دغه د تهمت نسبت ام المؤمنین رضی الله عنها لګوله. عائشه رضی الله عنها خفلا غمجن ده د دې صحابي سره روانه، هغه له دا پته نشته چې په دې تهمت کې دیم مرګره شوی، نو مور ټکر واله، نو کله ناکله ګورو په پښتو کې خلک وایي چې مصیبت او تکلیف کې راشي و ادا مې داس ویډیو وګینې لري غلط کارونه کوي، په دې چې ټکر واله خیری خپل جوړو کې چې تعس مستحن زما دا زوی دې تباش وګوره دومره لوی بوجي په سر کړ چې هغه د وجه مون ټکر یو. فذكر حديث الإفك نوجد حديث الإفك بها ذكر كرده مصنف رحمة الله عليه صرف ده وجدنا حديث رالو سيدا مستح رضي الله عنه ده پا بدر کی شريك شبعه وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه ولي ودا غزوات وجهادنا النبي عليه السلام جنبه حديث ذكر كرهو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلو وهو يلقيهم يا وهو يلقيهم او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کافرانو اغلا شونه د قویل ور غرزول القا یلقی القا په معنا د غرزول سر راځي او بعض نسخو کې راغلی وه هو یلعنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت وی د لعنت معنا د خیری ور لکولې یا وه هو یلقبهم په بعض نسخو کې راغلی نبی اسلام دی یو لقب ذکر کولو خراجه دار چې دا دی وه هو یلقیهم نبی علیہ السلام حال دار چې نبی علیہ السلام نه دایله لاشونه کویله ورغورول او دای ورلوی هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا آیا اومن دلتاسو اغا چې وعده کړی و تاسو رب تاسو حقا ما سره چې رب کوم وعده کړی و ما حق اومنده و تاسو چې کوم وعده واغه مو حق اومنده کنه اور لاړی کنه قال موسی قال نافع قال عبد الله قال ناس من اصحابه یا رسول الله وی صحابه اکرام و سخلقو نبی علیه صلاة و السلام لبیلی جفاغی کی عمر رضی اللہ عنہ و ایدہ اللہ رسول تنادینا سنا مواتا تاسو اوازونا ورکوی خبری کوی دمرو خلق و سرا دس خلق و سرا چی رخم رشوی دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم بی اسمع لما اقول منهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو نیئی تاسو خاوری دن کی دا خبر چیزی دی لغام اس دی زمان دا خبری تاسو نخی یوری فجميع من شهد بدرا من قريش نطول اغسوك بدر لا هاجر شيود قريشنا المهاجريننا ممن ضرب له بسهمه جغيل مقرر شوي وغيسا وبرخذ غنيمتنا احد وثمانون رجلا يوتيا كسانو وكان عروة بن الزبير يقول عروة بن الزبير ببي قال الزبير زبير رضي الله عنه ببي خصمت سهمانهم فكانوا مئة تقسیم شکلی شویو اغبرخی و ایسی ددوی ندی سلکسانو یادا زبد ددی حدیث پدی طریقی سره قال الزبیرو قسمت سهمانهم فکانو مئتا مام نبی علیہ السلام سره ددی دا حیسی تقسیم کلوی و مجاہدینو ماننینو دا سل حیسی وی نو یو که سل راغلی یو بلکی یو اتیار راغلی دی نو پدی کسی تعارض نشتا چه دا موالی غلامان او خادمان و سرشمار کې نو بیا د هيسي سلو لرسیدې او دا غلامان چې ورسره ني حساب او نو بیا یو اتیاو قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي يعني الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب 100 سهم ومقرر شوي د بدر پر ځوان مهاجرين له سلحیسی ورل مقرر وی پدی تقسیم شوی وی باقی زیاد تر پدی که انصارو نو نوری ایسی غیل مقرر وی و پاقی معنی تقسیم شوی وی نو دا احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی باب کسی رب دی وجن ذکر کل چی ذکر دا بدر پکر آغلی دا غیل مجاہدین پکر آغلی چی پاقی معنی سم رہی سی غنیمت تقسیم شوی وی احادا واللہ تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك